pisang gorengan ati ora maling sang mara coba Nyai Lurah siji ning Windu. Nyai Lurah Windarti. Iya, Ngger. Iya, yang pipa pabrik.